deba asal matar barita goarna tahi yo ando dia utung asing do sita sita asing pani doa ku mace yang balpe hunang pola manisak amu tahi yau sa sude Siku tudo da re Dogma.